Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli takipçilerimiz, biraz söz verdiğimiz vakitlere göre gecikiyoruz. 5-10 dakikalar oluyor. Bu da benim tabii hastalıklarım, arızalarımdan oluyor. Bugün biraz dengesiz oldu şekerim. Üzerinize afiyet. Yeni insülin pompası takıldı yani üzerime. Bundan evvel dışarıdan alıyordum insülini. İşte zikzaklarım arttığı için hemoglobin A1c denilen şey yüksek çıkıyor bu sefer. Yukarılara doğru, 9'a doğru gidince de tabii uzuv tahribatı artıyor. Ondan dolayı işte doktorlarım illa pompa takalım da yani insülin İşte Allah'ın yarattığı pankreas nerede? Tabii de işte yapay pankreas diyorlar da yani alakası yok esasen ama işte şeye göre dışarıdan insüline göre biraz daha şey falan. Dün de onu taktık sonra işte zikzaklar oluyor. Daha alışamadım cihazlara falan. Üzerimde şimdi her tarafımda buramda bir şey takılı, buramda bir şey takılı, buramda bir şey takılı. Böyle düzensizlikler oldu. Sabahta çalışıyorum efendim sağ olsun anne babası Rabiül Evvel Mevlid geliyor, adağım var, senelerdir onu, 10 seneye yakın niyet ettim, hazırlıklar ettim, şey yapamadım, ona uğraşıyorum falan. Böyle daldırdık gittik yani, bu sefer şeker 400'ü geçti, o da dengemi bozdu. Hepsi birbirini tetikliyor yani, zincirleme oluyor, ondan sonra bütün işlerimiz aksıyor. Artık sağlık yerinde değil, gençlik zaten hepten gitti. Bu itibarla nimetlerimizin kıymetini bilelim. Şurada birkaç nefes ömrümüz kaldıysa, Allah'ımızdan Celle Celaluhu bahsederek, isimlerinden, sıfatlarından, fiillerinden bahsederek, Resul-i Cişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bahsederek, işte... bu derslere devam edelim. Yarın zaten Lale Gül'de televizyonda canlı yayında Cuma gecesinin sohbeti var. Böyle peş peşe biraz bir şeyler başlatalım dedik fakat bir yandan da kitap çalışmaları vesaire hastalıklarla birlikte zor oluyor. Dualarınızı bekliyorum. Hani size biraz daha hizmet edebileyim. Ne büyük işlerdeyiz. İnsanlar ne boş işlerde. Yani her insan demiyorum. İnsanların çoğu ne kadar boş işlerde uğraşıyorlar. Efendim şu anda kimileri diziler izliyorlar, kimileri film izliyorlar, kimileri maç izliyorlar, kimileri açık oturumlar izliyorlar. Yani fındık kabı doldurmayan konuşmalar, ilim vermeyen, hikmet öğretmeyen böyle birbiriyle boş kuru kuruya bir tartışmalar. Tadı tuzu kaçmış. Bir de danışıklı dövüş. İnsanlar çıkmaya başlamış. Hemen hemen birçok haber kanallarında. İşte o ona sesini yükseltir. O ona sesini yükseltme bana diyor. Ona edepli ol. Ona sen de bana edepli ol diyemez falan. Böyle bir kayıkçı kavgası. İşte efendim bakıyorsun işte bir reyting uğruna falan. Hiç esasen kavga gürültü yok aralarında. Ama anlaşılır şekilde, bariz bir şekilde belki ikraslayan kavga ediyorlar zanneder ama alakası yok yani. Böyle milleti oyalamak, boyalamak efendim siyaset oyunları yani, entrikaları falan. Bir saat geçti, iki saat geçti, üç saat geçti. Ne? Elde cepte ne var? Elde cepte ne var? Akşam kıldın mı? Kıldınsa cemaatle kıldın mı? Sonra sünnetini kıldım, sonra evvabin kıldım mı, okuyacaklarını okudum mu, sabah akşam muhafaza duanı okudum mu, işte Allah'ına hamd edecek, şükredecek zikirlerini yaptım mı, saatlerce okunacak ayet hadis var, efendim bir şey yok. Geçti bu gece de gitti. Yatsıyı kıldım mı, ilk sünnetini kıldım mı, son sünnetini kıldım mı, vitrini kıldım mı, gece namazı kıldım mı? Ya biz ahiret yolcusuyuz. Ahirete tedarikli gitmek istiyoruz. Eli cebi boş gidecek, müflis oluruz. Dünyada parası olmayan, işi gücü olmayana efendim ne iş veriyorlar, ne aş veriyorlar, ne kız veriyorlar, ne ev veriyorlar, ne araba veriyorlar. Hiçbir şey veriyorlar mı ya? Bak hepinizin kendinize göre arzularınız var, hacetleriniz var, dilekleriniz var. Bunlara ulaşım için mutlaka gayret ediyorsunuz. Çalışıyorsunuz, bir emek ediyorsunuz yani. Hiç dünyada çalışmamış kimin senin ağzına zorla bir şey sokuyorlar. Ahirette böyle. Yani bu ahiretin hayatını, sonsuz hayatın yemesini, içmesini, evini, ocağını, imkanlarını, işte azabından, ateşlerinden korunmanın yollarını hiç düşünmeyecek miyiz? Bu nasıl bir saçmalıktır? Yani insanla hayvanın farkı nedir? Niye yaratıldık? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah buyuruyor. Cinleri ve insanları hiçbir şey için yaratmadım. Ancak bana kulluk etsinler. İbadet, kulluk demek. İbn Abbas ne mana verdi buraya? اِلَّا لِيَعْرِفُونَ Beni tanısınlar. Beni doğru tanısınlar. Şimdi adam bizi yaratan var diyor, Allah var diyor ama haşa gökte diyor. Öbürü oğlu var diyor, haşa öbürü kızı var diyor, haşa öbürü hanımı var diyor, haşa öbürü. Bunların وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْفَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ diyor Allah'ımız. Onlar çoğu Allah'a inanmazlar ancak inanırlarsa şirk koşarak inanırlar. Yani Allah'a inanır ama ortak koşuyor. İsimlerine ortak koşuyor, sıfatlarına ortak koşuyor, fiillerine ortak koşuyor. Mutezile bile 72 sapık fırka hepsi Ehl-i Sünnet itikadından uzaklaşan, Müslüman geçinen, yani İslam dairesi içinde tabii Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız demiyoruz. Ama hep yanlış anlayış. Neden? Ayetten, hadisten Ehl-i Sünnet ulemasının itikat derslerini dinlememişler. Ehl-i Sünnet ulemasının akaidini okumamışlar. Kavâdül akaid okumamışlar, dinlememişler. Ne bileyim sana. Bedül Emali kasidesinin efendim dinlememişler. İmam-ı Azam Fıkıh Ekber'ini okumamışlar, dinlememişler. İmam Tahavi'nin akide-i taviyesini bilmiyorlar. Ondan sonra Ömer Nesefi'nin akaidini bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Daha tabii yüzlerce, binlerce sayabiliriz. Ehl-i Sünnet alimlerin Kur'an ve hadisten çıkarttıkları itikadi meseleler. Bak ben cinleri ve insanları beni tanısınlar ve bana kulluk etsinler için halka eyledim buyuruyor. Bu ayet-i kerimedir. Tanımadan ibadet olur mu? Kulluk olur mu? Ben kulluk yapacağım. Namaz kılacağım, abdest alacağım. Tamam kime? Allah'a. Peki Allah kim? İsimlerini say, bilmez. Sıfatlarını say, bilmez. İsmini bilmediğin, sıfatını bilmediğin, fiilini bilmediğin, hünerini bilmediğin, kemalatını bilmediğin, haşa noksan sıfatlar isnat ettiğin bir yaratıcıya ibadet makbul olur mu yani? Önce tanımak, bilmek, itikadı tasih, İmam Rabbani Hazretleri bütün mektubatında tasavvufa girmek isteyen, tarikata girmek isteyen, mürşide intisap etmek isteyen, zikir dersi yapmak isteyen hepsine ne buyuruyor? Evve yenbeği evvela tasihul akaidi ala vefke arai ulema ehli sünneti vel cemaati ehli sünnet vel cemaat alimlerin görüşlerine uygun bir şekilde evvela inanç meselelerini bir tahsih. Tahsih ne demek? Gözden geçirmek. Bir yazı yazarsın. Ondan sonra bir de tahsih edersin. Ne demek tahsih? Böyle hızlı çalakalem yazarken belki bir şey kaçırdım, geçirdim. Devrik cümle oldu, nokta virgül yanlış oldu, bilmem harf yanlış oldu, hata oldu. Bir daha tahsih gözden geçireceksin. Ben anamdan doğma Müslümanım. 40 senedir, 50 senedir, 70 senedir Müslümanım. Tamam da. Allah Celle Celaluhu neye göre inandın? Hangi isimlerle, hangi sıfatlarla, Mutezile gibi inandıysan fayda yok, cehennemden kurtaramazsın. Kul kendi fiilini kendi yaratıyor dersen, Allah Teala'nın kul hakkında en iyisini yapmak, kul hakkında en iyi olanı yapması vaciptir. Muratul aslah. İşte şu anda onu anlatacak. Şu andaki dersimiz odur. Efendim, Allah'a bir şey vacip olur mu ya? Efendim, benim hakkımda en iyi olanı ya Allah'ın benim hakkımda yapması Allah'a vacipmiş, mecburmuş Allah buna. Ya Allah bir şey mecbur olur mu kardeşim? Tabii ki zulümden münezzehtir. Her işi hikmettir, mahza adalettir. Velakin sen onun hikmetini bilmiyorsun ki, kaybını bilmiyorsun ki, arkasında işin ne yatıyor bilmiyorsun ki. Onun için benim için en iyi olanı bu. Allah'ın bunu bana vermesi lazım. Bunu bana yapması şart. Böyle bir şey Allah'a denir mi? Mutezile bu kafada mesela. Şimdi Vahabileri görüyorsun, Selefileri görüyorsun. Kimi diyor Allah gökleri, kimi diyor arşa oturmuş. Efendim bu nasıl bir söyler, nasıl bir şeyler ya? Yani hiç Allah-u Teala sonradan yaratılanlara, kendi yarattıklarına benzer mi? Mekana muhtaç olur mu, zamana muhtaç olur mu, bir şeye muhtaç olur mu? Allah cüziyatı bilmez haşa. Teferruata girmez. Toptan bilir, göklerde yerlerde ne var ne yok. Ama onun ne yaptığını, ne yediğini, ne içtiğini, özel hallerini bilmez. Nasıl bilmez Allah-u Teala? Allah bi külli şeyin alim, her şeyi bilir diyor Kur'an. Ondan sonra ne bileyim yani bunlar nasıldırlar, hoca olmuşlar, ilim adamı geçiniyorlar. Tabii şu andakiler hepten doktor, doçent, profesör olmuşlar. Allah-u Teala'nın ismini, sıfatını say desen sayamaz. Vasfet desen vasfedemez, tarif et desen tarif edemez. Kur'an ve sünnette ehl-i sünnet ulemasının görüşleri muhacesinde tevil et, yorumla, tabir et, tefsir et, izah et, edemez ya. Ondan sonra ben Allah'a inanıyorum. Nasıl bir Allah'a inanıyorsun? Senin inandığın Allah nasıl oturmaktan münezzeh değil, kalkmaktan münezzeh değil, zamandan münezzeh değil, mekandan münezzeh değil. Haşa ve kella. Böyle bir şey olur mu? Ben insanlar için beni tanısınlar, bana kulluk etsinler için yarattım buyuruyor. Onun için akaid dersleri bizzat Allah'ımızın öz zatından, isimlerinden, sıfatlarından, fiillerinden bahsediyor. Onun için başka meselelere benzemez. Başka ilimlere benzemez. Fıkıh ilmi ondan sonra geliyor. Niye ondan sonra geliyor? Çünkü o abdestle ilgili, taharetle ilgili, gusülle ilgili, namazla ilgili, oruçla ilgili, hacla, zekatla ilgili, amelle ilgili. Ama itikadın bozuk olursa amelin fayda etmez ki. Dört mezhebin fıkhını yutsan, Hanefi mezhebini bütün teferruatına kadar hıfzetsen, müstahapına, edebine kadar hiçbir şey terk etmesen ama Allah-u Teala hakkında yanlış bir fikre ve inanca sahip olsan, hepsininle amel etsen amellerin boşa gider. Onun için en mühim mesele itikat. Ehl-i sünnet vel cemaatın görüşlerine göre, çünkü onlar nereden anladılar, aldılar? Kaynakları ne? Kur'an, sünnet. Ayet ve hadisten aldılar. Sahabe-i kiramın tefsirlerinden aldılar. Tabi-i nizamın nakillerinden aldılar. Bu işler böyle. Benim aklıma göre, benim mantığıma göre, ben şöyle anlıyorum, ben böyle anlıyorum, bana göre, sana göre. Yok. Allah-u Teala bize kendini tanıtmak için Kur'an indirdi. Peygamber gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadar 224 bin peygamber bu dünyaya geldiler. Hepsi bize Allah'ımızı tanıtmak için, Allah'ımızı zikretmek için, zikrettirmek için geldiler. Gönderildiler. Hepsi en'ibudullah. Bütün peygamberlerin kelamlarında Kur'an-ı Zimşan'da bunu beyan ediyor. En'ibudullah ma aleküm min ilahin gayru. Nuh Aleyhisselam'da gönderdik. Kavmine Hud Aleyhisselam'ı gönderdik. Semud kavmine Salih Aleyhisselam'ı gönderdik. Beni İsrail'e Musa Aleyhisselam'ı gönderdik. Bütün Enbiya İzam'ın kelimeleri müttefik. Davaları bir. En'ibudullah ma aleküm ilahin gayru. Sizin Allah'tan gayrı ilahınız yok. İbadetinize layık mabudun bir hak yok. Ancak Allah'a kulluk edin. Bunun için de tanımak lazım. Bilmek lazım. Şimdi geldiğimiz noktada ve ennehu buyuruyor İmam Gazali Hazretleri Allah-u Teala hakimun, çok hikmet sahibidir. Fi ef'ali, bütün fiillerinde. Hikmet sahibidir. Hikmet isabet demek. Yani hikmet de Arapça, isabet de Arapça köken olarak. Ama isabet biraz daha Türkçeleşmiş. Efendim, isabet sahibidir. Yani boş iş yapmaz. Abes ile iştigal etmez. Fuzuli, maksatsız, manasız hiçbir işi yoktur haşa. Bütün Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Gökleri, yerleri ve arasındakileri batıl olarak, boşu boşuna, hikmetsiz, gayesiz, manasız olarak yaratmadık. Birçok ayet kerimesinde ne buyuruyor? Ondan sonra وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ. Biz gökleri, yerleri ve arasındakileri oynayanlar, eğlenenler olarak haşa. Hani böyle işte çocukların kumsalda eğlenmek için kumları sularla bulaştırarak onlardan kaleler, kuleler yapması gibi. Bazı göre çok da büyük de yaparlar bayağı. Ondan sonra çocuk eğlencesi. Akşama vur bir tekme git. E şimdi onu neye yapıyorlar onlar? Eğlenmek için. Niye? İçine girip de güneşten mi korunabilir? Yok. Yağmurdan mı korunabilir? Yok. Yatabilir mi? Yatamaz. Kalkamaz mı? Oyuncak. Yapıyor kale, kule, bilmem ne bir şey. Bazı kere 2 metre, 3 metre, 5 metre. Efendim akşama kadar oyna. Ondan sonra boz git. Yaz boz tahtasına çevirir. Buna eğlenmek denir yani. Hikmetsiz. Biz böyle bir şey yapar mıyız buyuruyor kurban olduğum. ذَلْكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirlerin düşüncesidir. Çünkü kafirler Allah'ı inkar eden, ahireti inkar eden, öldükten sonra dirilme inkar eden, mahşer, sırat, mizan, hakikatlerini tanımayanlar ne demiş oluyor? Allah bizi boşuna yarattı. Tabi Allah'a inanıyorsa tabi. İnanmayana hiç konuşmuyoruz. Efendim, eğlenme, haşa, abes yere yarattı bizi. Ondan sonra bizi öldürecek, yok edecek, gidecek. Ot gibi biteriz, yiteriz. Kimsenin alacağını alamaz. Herkesin birbirine hakkı kalır. Ondan sonra zalimin zulmü yanına kar kalır. Bunca katiller, caniler, işkenceciler, insanları ezenler, milyonlarca insanları yakanlar, yıkanlar, fırınlara atanlar, bilmem ne, bu kadar cebbarlar, nemrutlar, karunlar, şimdi şeddatlar, efendim, bunların hiçbiri ceza görmez. Öyle ya, dirilmek yoksa her şey boş. Böyle şey olabilir mi? Bu düşünülebilir mi? Bu kadar sanat eserlerini görüyoruz. İtkan görüyoruz. İtkan demek muhkem bir yaratış eserleri var. Sağlamlık var. Yani şu göklerdeki, yerlerdeki, şu bizim kendi içimizdeki, efendim, kendi bedenimizdeki, tepemizden tırnağımıza, bir organımızdaki mükemmel işleyiş, o hücrelerin yaratılışı, o birbirine tenasüpleri, uyumları, efendim, o damarların insan vücudundaki efendim döşenmesi, o damar sisteminin. Allah Allah. Koca binaya koca koca kablolar şey diyorlar, her taraftan patlıyor, çatlıyor ya, arıza veriyor ya. Bak bir insan yaratmış, bu kadar ince, ince daha zor. Küçük daha zor. Ne kadar küçülürse sanat eseri o kadar zor olur. Büyük daha kolay. Büyük kablo, büyük bir boru. Şimdi şu beyindeki damarlar, yani sırf insanın beyindeki kılcal damarlarından tut vesaire damarları, insan vücudundaki atar damarlar, toplar damarlar, bilmem neler, ta tırnağına kadar efendim beynine, hepsinde bir sistem işliyor. Bir ufacık yer tıkansa efendim insan batıl oluyor. Yani iptal oluyor. Felç oluyor. Pıhtı atsa efendim lal oluyor. Konuşamaz oluyor, göremez oluyor, anlayamaz oluyor. Şu sisteme bak. Şimdi böyle bir sistemi yapacak, oyun için, eğlence için. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Allah-u Teala fiillerinde hakimdir. Hakimdir ne demek? Hikmet sahibidir. Hikmet ne demek? İsabet. Her ne ki işler, işi yerinde ola. Hakim. Yani yerli yerince iş yapandır. Yerli yerince. Ne uygunsa, ne münasipse. Efendim, o şekil icraatta bulunan bir zattır. Hikmet neyi gerektiriyor? İtkanı gerektiriyor, ihkamı gerektiriyor, ihsanı gerektiriyor. Bu ne demek? Şu demek. Bunların hepsini ayet okuyabilirim. İtkan. İtkan demek yaptığı işi sağlam yapmak. Mesela göklerin yaratılışındaki muhkemliği, sağlamlığı görmüyor musunuz? Direksiz duruyorlar. Bir tarafı çatlıyor mu binlerce senedir? Kur'an-ı Kerim bunları hep teker teker soruyor. Fercal besar el teramin futur. Gözünü döndür bakalım göklere. Bir çatlak görebiliyor musun buyuruyor. Fümercal besar kerraten. İki kere daha, bir daha tekrar tekrar gözünü döndür bakalım. Yen galibileykel besar hasiyen ve hasir. Gözün sana aradığını bulamamış. Yani çatlak arıyoruz ya, eksik gedik arıyoruz ya, noksanlık arıyoruz ya. Güneşte, ayda, gezegenlerde, gökte. Zaten nereye kadar gözümüz ulaşıyor ki işte. Ancak yorularak diyor, yorgun vaziyette, bitap vaziyette, biraz hele ki benim zaten sistemlerim bozuk olduğu için, şekerden dolayı damar tıkanıklıklarım olduğu için her tarafım siten. Yani hemen başım dönüyor. Zaten biraz böyle hemen kafam böyle yiyor. E sen benden bir iki dakika daha fazla bakarsın belki sağlamsan yani. Sonda yorgun vaziyette aradığı noksanlığı ve kusuru ve çatlağı patlağı bulamadığı bir halde gözün ne yapacak? Zelil vaziyette sana geri dönecek yani. İster yukarı bak, ister aşağı bak, ister kendine bak, ister enfüse bak, ister afaka bak, ufuklara bak, ister kendi iç alemine bak. Mevla'nın sanatında bir zafiyet göremezsin. Ama seni hasta etmek ister, hasta eder. Onu konuşmuyoruz. Sağlam yarattığında yaratıyor mu? Yarattığında sağlam olarak yarat. Tamam. Ondan sonra sen kendini hasta ediyorsun. Onu yapıyorsun. Bunu mu? Onu yiyorsun. Bunu diyorsun. Efendim kendine zarar veriyor. Ya da Allah Teala seni imtihan etmek için seni hasta ediyor. Damarını tıkatıyor. İşte efendim veya seni felç ediyor. Seni kör ediyor. Seni sağır ediyor. O ayrı bir şey. Ama yaptığı işlerin, sanatların muhkemliğini, sağlamlığını görüyor musun? İşte itkan. Sunallahi lezi etkane kulle şey. O Allah'ın sanatıdır ki bu mahlukat, o Allah her şeyi sağlam yapmıştır. Yerli yerince yapmıştır, bir de sağlam. Çünkü yerli yerince iş yapmak sağlam yapmayı iktiza eder. Mesela karınca diyorsun veya bir sivrisineği efendim görüyorsun veya gözle zor görülen, seçilen böcekler. Canlı bunlar. Bunlar canlı. Bir ayranın bile biraz eksildiği zaman üzerinde o ayrandan küçücük efendim şeyler, böcekler beliriyor, yetişiyor. Mesela bir meyve kabuklarını, elma, portakal bilmem ne bir yerde kapalı tutsan biraz böyle dursalar. Bir de bakıyorsun on sonra ne olmuş? Böceklenmiş yani. Ya bu nereden? Bu böcekler nereden geldiler? Portakalın içine böcek çıkmaz. Kabuğunda böcek yok. Orada Allah-u Teala onu halkediyor. Peki o en zayıf diyelim mahluk, en küçük gözle zor görülecek kadar küçücük sinekler, küçücük böcekler, sinekler diyelim. Bunlarda bile sanat değeri olarak sağlamlık var mı? Hem ne kadar? Uçaktan daha şey, senin uçak yapmandan, füze yapmandan daha zor onu yapman. Çünkü neden? Her bak bu kadar Avrupa, gavur, şu bu, yerli, yabancı uçak yapıyor, füze yapıyor. Ama bir müessese çıkıp da bir sinek yapamaz, yaratamaz yani, can veremez. Hepsini yaptıkları motorlu, şunu bunu, robot. Hadi hayat versin kendi iradesiyle efendim gezen, dolaşabilen, giden, gelen. Bir küçücük böcek yaratsınlar bakalım. Yaratamazlar. Can veremezler, can. Hayat veremezler, dirilik veremezler. Onun için büyük şeyleri yapmak daha kolay ne göre? Tamam küçücük sinek yap ama hayat ver. Veremez. Der ki sana, ben sana efendim gideyim 1000 metrelik bilmem makine yapayım. Ama zerre kadar küçücük bir hayvana can ver bakın böceğe. Veremezler. Şimdi o küçücük böcekteki sanat eseri nasıl? Allah. Kıpırdaşıyor, hareket ediyor, gidiyor, geliyor, efendim çıkıyor, giriyor, küçücük sinekler dolanıyor, dolaşıyor. Ya sağlamlık var. Bütün işlerinde muhkemlik var, sağlamlık var, itkan. Telden tutmuyor yani, ipten tutmuyor. Hepsi böyle, ya küçücük bir hayvanın gözü var, ağzı var, onun efendim girdisi var, çıktısı var. Yediği var, içtiği var, efendim fışkısı var, dışkısı var. Bunun ne? Allah Allah. Ya 2 santim değil ya, 1 santim değil ya. Ne 1 santim ya? 1 santim çok büyük kalır. 1 santimden küçücük. Bu neresinden yiyor, neresinden çıkarıyor, bunun içinde neresi hazmediyor, neresi görüyor, ne? La havle la kuvvete illa billah. Gözün seçmiyor. Böceği, sineği, küçücük. Ondan sonra şöyle kıpırdanırsın. Hemen o da vın hareket ediyor. Elini şöyle kaldırırsın. Vız. Uçuyor gidiyor. Yanındaki adam görmüyor senin hareket yaptığını. O görür. Nerede bunun? bu kadar uzuvları, efendim sıfatları, hünerleri kim yarattı bunları? Her yaptığı işi sağlam yapıyor. Sonra muhkem yapıyor. Efendim güzel yapıyor. Güzel yapıyor. Mesela ne buyuruyor Secde Suresi'nin ayet gelmesinde? Ellezî ehsene kulle şeyin halakahû. Yarattığı her şeyi güzel yapan Allah. Güzel yaptı. Şimdi affedersin fare, affedersin yılan, affedersin sıçan, affedersin domuz. Bunlar tip olarak, şekil olarak tiksindirici, ürkütücü, iğrenç gelen bir şeyler olabilir. Ama bunların yaratılışında efendim, yarasa, baykuş, bilmem ne, herkesin bir ne bileyim soğuk baktığı, kerih gördüğü, hoşlanmadığı tipler, şekiller var mahlukat içerisinde. Sevimliler var, sevimsizler var. Ama Allah-u Teala'nın yarattığı mahluk olma bakımından, sanat eseri olma bakımından onu güzel yaratmış. Ne demek onu güzel yaratmış? Ona mükemmel uzuvlar vermiş. Mükemmel. Onun gözü var, kulağı var, burnu var, efendim kuyruğu var, kiminin boynuzu var ki, kiminin efendim şöyle dişi var, kimi sürüngen, kimi efendim kırk ayak, kimi bilmem efendim ne tip ne şekil yani. Binlerce, on binlerce haşerat, efendim, sırf böcekler serisi, yani haşerat dediğimiz tipten olan mahlukatın türleri, fertlerini konuşmuyorum, fertleri. Bir türün fertleri bile katır trilyonlarla makineler durur, hesap biter, say adet biter. Onu konuşmuyorum, türlerini bile sayamazsın ya. Bunların hepsini güzel yaratmış. Ne demek güzel yaratmış? Yaratıldığı ortama uyumlu yaratmış, münasip yaratmış, tamam mı? Gölde yüzecekse ona efendim palet gibi ayak vermiş, efendim denizde yüzecekse ona efendim kanat vermiş, işte efendim kuyruk vermiş, havada uçacaksa ona kanat vermiş. Yerde sürünecekse ona göre deri vermiş. Anladın mı? Çölde yaşayacaksa, su yoksa deve gibi 10 gün yetecek kadar su hazinesi alacak kadar depo vermiş. Sen daha ne diyorsun ya? Allah Allah. Garip kuşun yuvasını Allah yapar demişler. Ne demek? Yani suya ulaşamayacak kadar güçsüz, zayıf, efendim derelere, göllere ulaşamayacak. Orada bir saka kuşu yaratmış. Saka kuşunu, saka bak adı ne? Saka kime diyorlar? Su taşıyanlara işte, su dağıtanlara saka. Saka kuşu, bak kuşun adı bile saka. Neden? Onun içinde su alacak, biraz su biriktirecek bölüm yaratmış. O da götürüyor onu ağaç kovuklarına, ondan sonra taşların oyuklarına su bırakıyor. Niçin? Oradaki mahlukat suya gidemez, susuzluktan ölmesin. Onun için her yarattığını güzel yaratmış. Tip olarak efendim korkunç olabilir, iğrenç gelebilir sana. Velakin tasarım, sanat, fiil, biz efal-i ilahi, Allah'ın fiilleri dersindeyiz ya, isimlerini bitirdik, sıfatlarını bitirdik. Sıfatlarını bitirdik daha doğrusu. Esma-i Hüsna'yı genel manada saydı, tek tek saymadı. Ama şimdi fiillerine geçtik. Fiilleri işte, işleri, yaptığı sanat eserleri. Kurban olduğum Allah'ımın. Onun için ve ennehu şüphesiz Allah hakimün. Hikmet sahibidir. Fî ef'âli. Bütün işlerinde hikmet sahibidir. Yaptığını güzel yapar. Yaptığını sağlam yapar. Yaptığını muhkem yapar. Yaptığını hikmetle yapar. Ama efendim bir gaye için, tekamül için, haşa efendim bir maksada hizmet için böyle kendine bir ihtiyacı olduğu için, bir iş gördürmek için, haşa öyle yapmaz. Münezzeh. Kimseye muhtaç değil. Ma uridu minhum rizqin. Ben onlardan rızık istemiyorum diyor. Ve ma uridu en yut'imun. Beni de yedirsinler istemiyorum. Ben yemem içmem, Allah buyuruyor. İnne Allah ve razzaku zül kuvvetil metin. Bütün hepsini ben yaratıyorum, yaşatıyorum. Rızıklarını ben sevk ediyorum, gönderiyorum. Ben muhtaç değilim. Halaktul halk liyarbahu aleyye, la liyarbahu aleyhim. Ben mahlukatı yarattım, onlar benden kazansınlar diye. Yani beni tanısınlar, beni bilsinler, bana kulluk etsinler. Marifetullah sahibi olsunlar, isimlerimi, sıfatlarımı, fiillerimi tanısınlar. Ebedi ahiretime gelsin, cennetime girsinler, cemalimi görsünler. Yoksa ben onları da kâr etmek için yaratmadım. Yani insanlar ve cinler ve melekler, yani akıl sahipleri, idrak sahipleri için konuşuyoruz. Onun için Mutezile'ye bakma. Mutezile işte Allah-u Teala'nın fiilleri, efal-i ilahiye garazlarla mualleldir. Yani Allah-u Teala'nın gayeleri vardır. İşte efendim o gayeye hizmet üzere işler yapar. Ondan sonra yarattıkları hakkında en iyi olanı, onlara en faydalı olanı gözetmesi vaciptir. Haşa. Ondan sonra Allah-u Teala'nın yarattıklarına lütufkar olması vacipmiş. Sevap vermesi vacipmiş. Haşa. Veyahut da işte emrini kıran, azap etmesi vacipmiş. Haşa. Ondan sonra birine bir acı verdiği zaman, bir hastalık verdiği zaman, musibet verdiği zaman onun yerine daha iyisini vermesi vacipmiş. Ondan sonra kulların salahı, menfaati neredeyse onu yapması vacipmiş. Ya Allah'a bir şey vacip olur mu aşağı ya? Allah-u Teala'ya bir şey zorunlu olur mu? Allah-u Teala şunu yapmasın, kimse ona bir şey dayatabilir mi ya? Bunlar ne saçma sapan adamlardır. Allah-u Teala adlun, adilun, yani adalet, o kadar adaletlidir ki adaletin ta kendisidir. Zulümden, haksızlıktan münezzehtir. Nerede? Fi akziyeti, kazalarında. Kaza ne demek? Hükümlerinde, kaderlerinde, takdirlerinde. Efendim, şimdi beni şeker hastası yaptı. Tam bir adalet. Tam bir adalet. Ben 20 yaşımdan beri bu vaziyetteyim. İşte her dakika günde 40 şekle giriyorum. 500'e çıkıyor, 50'ye düşüyor, can çekişiyorum bilmem ne. Doğru mu yaptı? Doğru yaptı. O bilir işini. Hakimdir, her ne ki işler işi yerinde olandır. Adil mutlak. Öbürünü sapasağlam etti. Ya adam namaz kılmıyor, abdest almıyor, dinsiz, kitapsız, ateist, deist bilmem ne. Ona hiç hastalık vermemiş. Hınzır gibi 100 yaşına yaşıyor. Zalim, zorba, cebbar, kafir, zındık, mülhit, mübtedi'a. Ya adam hiç hastalık. Sen göğe eli sünnetim diyorsun, namaz kılıyorsun, zikir yapıyorsun, haramdan göğe sakınıyorsun işte mümkün mertebe falan filan. Niye sana böyle yapmış? Yahu mülk onun değil mi? Kul onun değil mi? O canı da o vermedi mi? Bu canı da o vermedi mi? Bana böyle yapsa adalettir. Ona öyle yapsa adalettir. Bunun arkasında bir hikmet yok mu? İlla ki aslan yatıyor. İlla ki arkasında aslan yatıyor. Kafirin ahirette nimeti yok. Ebedi azapta kalacak. Onun için dünya onun cennetin mesabesindedir. Göreceği, sadece dünyada bari ne göreceğini görecek. Tamam, Müslümana ebedi cennet verecek. Onun için dünyada çile verir. Musibet verir, elem verir, keder verir, illet verir, zillet verir, horluk verir, hakaret verir, fakirlik verir, zaruret verir. Verir, Müslümanlar çok çilelidir. Görmüyor musun? Dünya üzerinde İslam coğrafyasından daha çileli bir coğrafya var mı? Yemen'den, efendim Filistin'den, Irak'tan, efendim Suriye'den, Doğu Türkistan'a kadar git dünyanın bir ucuna, Yemen'den Doğu Türkistan'a. Nereden neresi? Hep Müslümanlar ezilmiyor mu, üzülmüyor mu? Hapislerde sürünmüyor mu? Bütün çoluklarına, çocuklarına, hırzlarına tecavüz edilmiyor mu? Tasaddi edilmiyor mu? Maddi, manevi ne belalarda değil midir Müslümanlar? Özellikle ehli sünnet. Ya onların da hatası yok mu, yanlış yok mu? Onlar ayrı bir mesele. İlla günahları var. Zaten günahların olmasa cennette hayatı verir. Günahını kefaret olsun, temizliğini burada yapsın. Ahirette azabı olmasın, cehenneme gitmesin diye burada temizliyor. Tamam işte adalettir. Kaza ve kaderlerinde ve hükümlerinde adili mutlaktır. Şimdi adam çekti, bir adamı vurdu yani. Ya burada ölümü yaratan kimdir? Allah-u Teala'dır. Yaratmasa ölümü, o adama o cinayet neticesinde, o katil neticesinde ölüm yaratmasa Allah-u Teala, adam tepeden tırnağa tarasa onu üstten aşağı, öldüremez. 40 ayağı 40 parçaya bölüyorsun. Ucunda kuyruk yine hareket ediyor ya. Canı Allah'tan başka kim çıkarabilir? E şimdi niye buna ölüm takdir etti? Gencecik yaşında bilmem ne bu adam daha yaşamalı. Sen Mutezile'ye görsen, o kafaya baksan Allah'ın buna lütufkar olması mecburdur. Allah buna iyi olanı yapması lazım bilmem ne bilmem ne. Yahu kardeşim, Rabbimiz Tebareke ve Teala doğru olanı yapıyor. Görünüşte o adamın genç yaşta ölmesi veyahut acı çekmesi veya felç olması, işte omurilik felç olması, bilmem belden aşağı tutmaması, bu tabii ki görünüşte o adama iyilik diye görünmüyor. Görünüşte. Ama yarın ahiretteki durumları görsen, kabir, sırat, mahşer, mizan, ebedi, sonsuz hayat, burası 3-5 sene, 10 sene, 50 sene, 40 sene, ortalaması 60-70 seneyi geçmiyor milletin ya. Görmüyor musun armut gibi düşen düşene, ölen ölene? Pişmiş armut gibi, olmuş armut gibi diyelim. Herkes dökülüyor, devamlı cenaze. E şimdi, burası zaten geçecek. E sonsuz ahirette, yarın namaz ehline sevapları verilecek, oruç ehline sevapları verilecek, zikir ehline sevapları verilecek. Herkesin ise karşılıkları verilecek. Ama sabredenleri Mevlana verecek. Sabredenleri getirin bakalım. Hastalığa inim inim inlemiş sabretmiş. Musibete sabretmiş. Fakirliğe sabretmiş. Belaya sabretmiş. Sabır. İnnemâ yüveffes sâbirûne ecrûm. Bi gayri hesâb. Ancak sabredenlere ecir ve mükafatları hesapsız, ölçüsüz, tartısız, bolca verilecek. Bak, adet yok, sayı yok. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700. Yok. Rakam yok. Bi gayri hesâb diyor Kur'an. Hesapsız. Bütün mahşer halka bakacaklar. O adam sabaha kadar teheccüd kılmış. Öbürü efendim Samut Davut tutmuş. Efendim bir gün tutmuş, bir gün yemiş. Yani ömür boyu oruç demek. Öbürü şu kadar zikir, öbürü bu kadar, öbürü şunu, öbürü bunu. O zekat vermiş, o sadaka vermiş, o hayır yapmış, o hasene yapmış. Ama bunlar ne yapmış? Bunlar da hastalığa, belaya, musibete sabretmiş. Allah'tan razı gelmiş, itiraz etmemiş. Vardır hikmetinde sual olunmaz demiş. Bunlara nasıl veriyor? Dökün üzerlerinden aşağı buyuruyor. Üzerlerinden aşağı mükafatları dökün buyuruyor. Öyle ölçü, mizan, terazi, hesap, kitap yok onlara buyuruyor. O zaman ne diyor sahih hadis-i şerifte? İşte yetemennâ ehlül belâ lev kuridat cülûduhum bil mekârîs. O zaman dünyadaki belalara tutulup da sabreden o Müslümanlar diyecekler ki az bile yapmış bize. Bu ne kadar sevap, mükafat, ne kadar güzel oldu. Dünyanın çilesi de bitti, nimeti de bitti. Ağası da öldü, mahşere geldi. Paşası da öldü, mahşere geldi. Sağlamı da öldü, mahşere geldi. Hastası da öldü, mahşere geldi. Delisi de öldü, mahşere geldi. Akıllısı da öldü, mahşere geldi. Hepimiz buradayız. O da yaşadığı nimetlerden bir şey hatırlamıyor. Belki 300 sene, 400 sene Firavun gibi karnı ağrımadan, başı ağrımadan yemiş içmiş bilmem ne etmiş. Ama bütün zevki bitti. Mahşerdeki çilesini biliyor. Ne biliyorsun, ne hatırlıyorsun? Bugün bu saat. O zaman onların nimeti de bitti. E bizim hastalığımız da bitti. Sabahlara kadar inim inim inledik. Ne ağrılar, sancılar çektik. Ne kanserler, ne koronalar, ne ağrılar, ne nefes darlıkları, ne bunalımlar. Ama o da bitti. Sağlıklının da hayatı bitti. Benimki de bitti. E şimdi ahirete geldik. Herkese ölçüyle, tatırla veriliyor. Bunlara Mevlana buyuruyor. Dökün başlarından aşağı. Gark edin nimetlere. O zaman dünyada belalara sabredenler ne temenni edecekler? Bize az bile olmuş, biz daha da fazla sevap almak için keşke derilerimiz, etlerimiz makaslarla, demirden makaslarla lime lime doğransaydı. Hani kasaptaki et nasıl lime lime böyle kuşbaşı, kuşbaşı doğranıyor ya. Keşke bizim etlerimiz canlı canlıyken, ha öldükten sonra değil. Canlı canlıyken keşke etlerimiz makas, demirden makaslarla lime lime doğransaydı da burada daha fazla sevap alaydık. Neden? O acılar bitti ama buranın sevabı sonsuz. Anladın mı şimdi? Onun için. Gavura dünyada hastalık vermiyor. Sana çok çile çektiriyor. Kardeşim adalet bu. Bu adalet. Onun için senin kendi hoşuna giden, sana göre, bana göre en iyi olana yapmıyor Mevla. Hikmetine, isabetine, efendim, dünya ve ahiret hususunda en doğru neyse onunla hükmediyor. Ama o doğru sana göre, bana göre değil. Çünkü sen şaşı beş görürsün. Hakkı batıl görürsün. Efendim, nimeti külfet zannedersin. Külfeti nimet zannedersin. Dünyada işte haramları, günahlardan zevk aldığın için, lezzetli olduğu için nimet zannedersin. Halbuki bela, ahirette ebedi ateş olarak karşına çıkacak. Veya imanını kurtardıysan muvakkat ateş. Namaz, oruç, hac, zekat, ibadet, teheccüd namazı, sabah namazı, uykunun en zor zamanlarında kalkmak, soğuk suyla abdest almak, diyelim sıcak su yok mesela. Buz gibisin, ayazdasın. Tiril tir titriyorsun böyle zangur zungur. Namaz geçiyor. Bunlar canına külfet gelir. Zorluk verir. Ama karşılığı ebedi cennetler. Diz boyu nimetler. Karşılığını görsen ya. Onun için sen kendine göre yorum yapma. Allah-u Teala bütün işlerinde hikmet sahibidir. Bütün kaza ve kaderlerinde ve hükümlerinde ve takdirlerinde adalet sahibidir. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Onun için burayı iyi anlamak lazımdır. İmam Gazali'nin bu beyanı çok önemli bir meseledir. Allah-u Teala'nın hiçbir işinde noksanlık yoktur. Zeval yoktur. Efendim, çirkinlik yoktur. Onun yaratması hasebiyle. Yaratan o olduğu için. Tamam. Kötülük yoktur. Ama nedir? Adama içki içiyor. Adama içki içme gücü yaratmış. Allah'ın yaratmasında bir çirkinlik yok. Ama adamın o iradesini, kudretini içki içmeye kullanıp, zina etmeye kullanıp haram bir fiil kesbetmesi, yaratması değil, kul yaratamaz, kesbeder, sebep olur. Kendine verilen cüz-i irade kudreti sarf etmek açısından öne geçer, sebep olur. Ha, kesbetme bakımından onun işi çirkin. Kula nispetle o iş çirkin. Namaz kula nispetle güzel. Oruç kula nispetle güzel. İçki kumar kula nispetle çirkin. Kötü. Ama Allah-u Teala'nın ona onu yaratması, ona onu yaratması, yaratmasına nispetle yaratmasında hiçbir çirkinlik, kötülük yok. Neden? Hikmetine göre iş yapıyor. Hikmetine göre neden? Ona irade, kudret vermiş, sermaye vermiş. Ona da bir sermaye vermiş. O ne istiyorsa imtihan hikmetine binaen ona o kendi istediğini yaratıyor. Yani kulun istediğini yaratıyor. Buna da kul ne istiyorsa ona da onu kendi istediğini yaratıyor. Yarın ahirette kimse diyemeyecek ki Allah beni zorla cennete gönderdi veya cehenneme gönderdi. Bana zorla namaz kıldırdı. Öbürü diyemeyecek ki bana zorla iç içirdi diyemez. Çünkü yaratmak Allah'a mahsus ama sebep olmak, kesbetmek kula verilmiş. Onun için Allah'ımızın yaratmasına, halk sıfatına, icat fiiline nispetle noksanlık da yok, çirkinlik de yok, kötülük de yok. Ne deniyor ona? Hikmet var, hikmet. Yani yerli yerincelik, yerli yerince iş yapma, uygun iş yapma, münasip iş yapma. Neyi hak ediyorsa derken kendi kesbederek, öne geçerek, sebep olarak. O demek. Şimdi içki içen adam hakkında içki içmesini yaratması asla okul hakkında en iyi olan o değil ki. Okul hakkında en iyi olan zemzem içmesi. Okul hakkında zina yapması değil ki yarın ahirette ve dünyada onun faydasına olan. Ama Allah-u Teala kulun yararına olan, onun için en iyi olanı yaratmaya mecbur değil haşa. O hikmetine göre iş yapar. Neden? Sana güç vermiş, kuvvet vermiş. İster namaz kılmaya kullan, ister zina etmeye kullan, ister tavaf yapmaya kullan, ister efendim horon oynamaya kullan. Aynı güç, aynı kuvveti kullanıyorsun. Aynı para. İster zekata, sadakaya kullan, ister git efendim içkiye, fışkıya kullan. Aynı parayı vermiş. Aynı kuvveti vermiş, aynı gücü vermiş. Burada senin kendi istediğine göre, çünkü imtihan edecek ya. Böyle imtihan mı olur? Herkes hakkında en iyi olanı yaratması mecbur olsa sadece onu yaratacak. O zaman imtihan nerede kaldı? O zaman direkt herkesi yaratsaydı cennete gönderirdi. Dünyaya ne lüzum vardı? Onun için sen ne karıştırıyorsun? Ehli sünnetin mezhebi nedir bu usta? Ehli sünnet buyuruyor ki Allah-u Teala kullarına lütufkardır. Allah-u Teala itaat edenlere, iman edenlere, salih amel işleyenlere sevap verir. Allah-u Teala isyan eden, inkar eden, isyan eden azap eder. Allah-u Teala kuluna bir acı tattırdı mı onun yerine, bedeline tabii ki sevap verir, mükafat verir, kat katını, karşılığını verir. Kulları için kulların hayrını ister, iyiliklerini gözetir. Tamam ama mecbur değil. Vacip değil Allah'a bir şey. La acibu alallahi şey. Allah'a bir şey vacip olur mu ya? Ancak niçin bunu yapıyor? Fazl-ı keremiyle, lütfu keremiyle, ihsanıyla. Yoksa senin istihkakın var, hak etmişsin. Allah'ın bunu bana yapması lazım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bütün Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor. Zalike fadlullah yu'ti men yeşâ. İşte size iman verdim, Kur'an verdim, ahir zaman peygamberini, ne sizi ümmet ettim. Bu Allah'ın lütfudur, dilediğine verir diyor. Bak, bu benim nimetimdir. Ben bunu yapmaya mecbur değilim size diyor. Şimdi bizi de kafir ana babadan yaratabilirdi, kafir memleketinde yaratabilirdi. Bunların hepsini Allah'a eşitsin ve de Allah-u Teala için bir şey zorluk yok ki. Bir şeye mecbur değil ki. Ama diyor size lütfettim, kerem ettim. Müslüman anne babadan yarattım. Müslüman memlekette yaşatıyorum. İşte hocalara rast getirdim. Alimleri dinletiyorum. Ehl-i sünnet ulema ile kavuşturdum. Mürşid-i Kamil ile buluşturdum. Mesela yani herkesin kendine göre üzerinde Allah'ımızın sonsuz nimetleri var. Maddi olarak var. Yemek içmek bakımından var. Rızık bakımından var. Ev bakımından var. Eş bakımından var. Çoluk çocuk bakımından var. Kimine çoluk çocuk vermemiş. Kimine kız vermiş. Oğlan vermemiş. Kimini kısır etmiş. Yani orada da ona lütfu var. Hikmet. Hepsi hikmet. Hiçbir şey Allah'a vacip değil. Ben lütfumla yaparım. Ama kimse benden bir şey kazanmayı hak etmemiş. Mesela Allah-u Teala inkar edene, isyan edene azap eder. Azap eder. Azap etmesi vacip. Ya niye vacip olsun? Allah-u Teala'nın azap ediyorsa bir kuluna bu adalettir. Çünkü kendi mülküdür. Kendi kuludur. Kendi yaratmıştır. Dilediğini yapar. Bu tabii ki adalettir. Zulümden münezzehtir haşa. İnallah la yazılımı miskale zerre. Zerre kadar haksızlık etmez. Ama azap etmek zorunda değil. Bak geçen gün okuduk Buhari hadisinden. Geçen derslerde geçti işte. Benim derslerim bir bütün olarak düşünelim. Şimdi hangi derste hangi şeyi söyledim. Onu direktman hatırlamayabilirim. Eski sen sohbete geçti yani. Herhalde perşembe sohbetiydi miydi? Veyahut da. Fahişe kadın ömrü boyu fahişalık yapmış. Bir köpeğe su içirdi diye Allah affetti. Teşekkür ettim. Şimdi bu kadar bu zina etti. Peki kaç tane zina etti? Belki binlerce kere zina etti. Hayatı zina ile geçmiş. Şimdi bu kadın fahişe. Tamam. Tabii imanlı. Yani Allah'a inanıyor peygamberine. O zamanki peygamber. Geçmiş ümmette oldu bu. Buhari hadisinde geçer. Tamam. Şimdi bunu Allah-u Teala zinadeni azap edeceğim buyurmadı mı? Buyurdu. Mecbur mu? Değil. Oradaki bir köpek susamış diye o köpeğe işte efendim ayakkabısını çıkarıp yaş mağını da ona bağlayıp kuyuya doğru biraz sarkatıp yakın yerde olan suya ulaşıp, çünkü köpek ulaşamıyor. Ulaşıp oradan ayakkabısının içinin aldığı kadar böyle defaatle çekip içirip, bir daha çekip içirip köpeği suvardığı için. Feşekerallahu la fekaferallahu la. Allah teşekkür etmiş, affetmiş. Şimdi sen burada Allah buna efendim, bin defa zina etti. Bunun bin defa zinasını ayrı ayrı azap etmesi lazım ya. Nasıl affediyor, böyle bir şey olur mu? Azap etmesi mecbur. Çünkü demedi mi ki zina edene işte efendim Esam kuyusuna, cehennemin dibine yollayacağım. Furkan suresinin ayetinde de buyurdu. Bu genel manada zinaya bu cezayı koymuş. Ama bir adam zina ettiği halde başka bir taraftan efendim bir iyilik yapmış olur, bir dua almış olur, bir ana babasına hayır yapmış olur, bir fakire yapmış olur, bir köpeğe, bir hayvana yapmış olur bir şey. Oradan onu affedebilir. Affedebilir ama seni affeder mi? Ben zina yapayım da ondan sonra da gideyim bir de köpeğe su içireyim de affolayım. Ya kardeşim herkes hakkında bunun standardı yok. Ve cüzül ekabu ala sahira ve lefa'in kebira. En büyük günahı affetmesi caiz, mümkün. En küçük günahı da azap etmesi caiz. Şimdi öbür adam da zinadan sakınmış, livatadan sakınmış, ondan bundan bir haram sakınmış. Gitmiş ayakta su dökmüş. Ondan sonra bütün üstünü başını idrara bulaştırmış bilmem ne. Ona da ondan kabir azabı yapar. Yapabilir. Sen şimdi bu adam yahu bütün haramlardan sakındı. Bir üstüne idrar sıçratıyordu. Taharata, istincaya, istibraya riayet etmiyordu. İşte onun için buna nasıl azap edecek ya? Edemez. Böyle bir şey Allah'a diyebilir misin ya? Feyagfiru limen yeşâ ve yu'adibu men yeşâ. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Bütün ayetler bunu söylüyor. Ehl-i sünnet bunu söylüyor işte zaten. Dilediğini mağfiret eder, dileni azap eder. İnne Allah la yaghfiru en yüşrake bih. Ortak koşulmasını affetmez. Yani şirk bu tabi demektir ki illa puta tapmak değil. İsmini inkar etsen, sıfatını inkar etsen, efendim kemalatını inkar etsen, peygamberini inkar etsen, ayetini inkar etsen, bir ayeti bile inkar etsen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını inkar etsen, bunlardan amentü billahi melek, altı esas var. Cinleri inkar etsen, melekleri inkar etsen, bunlar hepsi ayetle hadise sabir. Bu şirk, bunlar şirk. İnkar. Şirki bağışlamam diyor. İstesem bağışlarım ama onu bağışlamamaya karar verdim. Ben sözümü bozmam diyor. İnne Allah la yuhlifu'l miad. Ve yaghfiru ma dune zalike, şirkin dışında. Zina şirk midir? Değil. İçki içmek şirk midir? Değil. Faiz yemek şirk midir? Değil. Livata şirk midir? Değil. Şirkin dışında ne kalırsa bağışlayabilirim. Bağışlarım. Kim için? Limen yeşâ. Dilediklerim için. Burada illa tevbe ederse ben de mecburen affederim. Böyle bir şey var mı? Tevbe etmeden de bağışlayabilir. Bak fahişe kadının tevbe ettiğini söylemedi ki orada. Köpeğe su verdi diyor. Ondan dolayı affettim diyor. Ne karışıyorsun? Ne karışabilirsin yani? Ha sen tabii ki haramlardan sakın, günahlardan sakın. Küçüğünden de sakın, büyüğünden de sakın. Sana mı vuracak? Acaba seni de affeder mi bir ufak iyilikle? O kimse hakkında garanti yok. Onun için sen haramdan sakın, emirlerini tut. Ama emirlerimi tuttum, beş vakit namazımı kıldım, Ramazan orucumu tuttum, haccıma gittim, zekatımı da veriyorum, fitremi veriyorum, bilmem ne bilmem. Beni cennete sokmak zorunda. Nasıl zorunda ya? Vacip olmaz Allah'a bir şey. İşte Mutezile'nin kafası böyle. Böyle bir şey olur mu? Tabii ki lütfu keremiyle muamele edecek. Ama bu senin müstehak olduğun, hak ettiğin diye Allah'a lazım olan bir istikak değil. O lütfu keremiyle senin namazın abdesti kabul ediyor. Senin abdestini bir incelese, incelese derken o biliyor bütün teferruatla, bir deştirse meleklere diyorum yani. Meleklere bir deşin şunun abdestini dese. Bir göz nimetinin bir günlük doğru görmesinin karşılığını bir arayın bakalım buyursa. İşte 500 sene adada ibadet eden abid zatın hadis-i şerifte geçiyor, hakim müstedrekte geçiyor. Sahih hadis. 500 sene sırf ibadet etmiş. Her gün bir işte narla veya bir üzümle bir salkım üzüm ona yaratmış. Onu yemiş, onun kalorisiyle ibadet. Devamlı oruç, akşam iftar, o kadar. 500 sene ölürken de kulum benden bir isteğin var mı? Cebrail Aleyhisselam göndermiş. Ben secdedeyken canımı alsın da mahşere kadar secdede kalayım. O kul hala secdede şu an. O dünya ne adalarında kimler var Allah göstermedikten sonra. Üzerine bir şey, bir çalı çırpı örtülse kimse görmez. Yanından geçiyorsun görmesin. Koca Yecüc Mecüc kavmi var dünyada ayetle sabit. Hani kim keşfedebiliyor? Bir kişi koca insanlardan fazla ümmet. Nasıl ki? Yani onlar da insan da şu anda görülen insanlardan fazla yani. Neredeler? Kur'an'la sabit. Hatta idâ futihat. Yecüc ve Mecüc diyor Kur'an. Şimdi o zat orada duruyor. Cebrail Aleyhisselam dünyaya her indiğinde onu ziyaret eder, selam verir. O secdede çürümüyor tabii. Secdede duruyor. Allah toprağın altında çürütmediği kulları var da toprağın üstünde efendim çürütmeden durduramaz mı? Şimdi bu kul mahşere kalktığı zaman, dirildiği zaman Allah-u Teala ne soruyor? Kulum, sana lütfu keremimle mi muamele edeyim? Yoksa senin ibadetlerine göre mi sevap vereyim? O da mübarek orada işte anlayamıyor. Diyor ki ya Rabbi bana hani hesap yapıyor. Allah'ın lütfu keremine bırakırsam ben normal bir vatandaş değilim. 10 sene, 5 sene ibadet yapmış değilim. 500 sene hiç günah işlemedi, namerem görmedi, bir insan görmedi, gıybet etmedi dedi. Hiçbir günah yok. Bütün gün oruç, hep gece sabah kadar ibadet, Allah'a vermiş kuvvet. Mahşer sabahına kadar da secdede kaldı zaten. Bedeni, cesedi çürümedi. Onun için orada bir yanlış anlamakla beraber ya Rabbi bana ibadetime göre muamele et. Eyvah yandığın gündür. Ey meleklerim, hesap edin şunun ibadetlerini. Bir hesap, tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır. Ya Rabbi, 500 senelik ibadeti bir günlük gözünün düzgün görme nimetinin şükrünü ödeyemedi. Geri kalan bir günlük, 500 senenin bu kadar günü var. O günlerin hepsinde gözünün nimetinin bile şükrü karşılıksız kaldı. Nerede kaldı ki? Diğer bütün uzuvlarının çalışması. Öyle ya sen. Kabız olsan ibadet edebilir miydin? Efendim, uykun gelse ibadet edebilir miydin? Felç olsan ibadet edebilir miydin? Başın ağrısa ibadet edebilir miydin? Karnın ağrısa ibadet edebilir miydin? İshal olsan ibadet edebilir miydin? Misal ya, Allah Allah. Ne olacak şimdi? Bu kadar nimet şükürsüz kaldı. Atın bunu cehenneme mi desin şimdi? O kadar ibadet etmiş. Aman ya Rabbi, ben ettim, sen etme. Lütfu kereminle bana muamele. Ey benim kulum, ben seni yarattım. Mecbur muydum? Yok ya Rabbi. Neyle? Fazlı keremin. Peki seni yarattım. Taş edebilirdim, toprak edebilirdim, cansız edebilirdim. Canlı yarattım seni. Mecbur muydum? Yok ya Rabbi, fazlı kereminle. Peki canlı yarattım seni, kedi yapardım, köpek yapardım, hınzır yapardım. Canlı bu kadar mahlukat var. İnsan yaptım. Mecbur muydum? Yok ya Rabbi, fazlı kereminle. E peki bu kadar kafir, canlı insan var, kafir. Seni Müslüman, sana İslam'ı nasip ettim. Mecbur muydum? Ya Rabbi, fazlı kereminle. E sana bu kadar ibadet kuvveti verdim. Bu kuvvetleri vermeye mecbur muydum? Fazlı kereminle. Her gün hiçbir yerde yetişmez. Yanına efendim bir tane nar bitirdim veya bir salkım üzüm. Her gün, günlük. Hani vücuduna yetecek kalori ki hani oruca mukavemet etsin, beli namazda, kıyamda rahat dursun. E mecbur muydum? Bütün tuzlu suların ortasındaki bir dağda tatlı su çıkarttım sana. Her taraf deniz tuzlu. Mecbur muydum? Yok. Fazlı kereminle. Şimdi sana neye göre muamele yapayım sordum. Sen şimdi diyorsun ki ibadetime göre muamele yap. Yakıştı mı sana ya? Ben anlamadım ya Rabbi, anlamadım ya Rabbi. Fazlı kereminle. Hadi. Edhilu abdil cennete bifazli, kulumu cennete girdirin bakalım fazlı keremimle. Demek ki sen, ben cennete girme beklentisine giriyoruz. 500 sene sıralı ibadet yapıp hiç günaha olmayan adam fazlı keremiyle ancak cennete girebiliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile len yudhile ehadekumul cennete ameluhu, kimsenin ameli cennete onu girdiremez. Kâlu ve lente ya Resulullah, sen de mi? Kâle ve lâne illâ ente gammedeni Allah minü bir rahme. Beni de Allah'ın rahmetiyle kaplamasını düşünmezsek, Allah beni lütfuyla muamele yaparak fazl-ı keremine gark etmezse, ben de amelimle cennete giremem diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, ki onun amelini, ciltler dolusu kitaplar onun amelini anlatma yeterli gelmiyor. Şimdi sen, ben, şu kıldığımız birkaç rekat namaz, onda pat, küt, abdesti, guslüte her şeyimiz sakat. Fıkıh yok, efendim, ilim yok, amel yok, ihlas yok, riya çok. Her işimiz yamalı bohça. Hala ben namaz kılıyorum. Tabii beni cennete girdirecek. Tövbe ya Rabbi ya Rabbi. Tam Mutezile kafası. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Efendi Hazretleri, bir adama dedim ki, dedi bir adamın yanında böyle. Efendi Hazretleri çok kişilerin yanında böyle konuştuğu için herkese bir emrarif yapar. Ondan sonra ya işte Allah-u Teala'ya kulluk edelim. İşte Allah-u Teala'ya dua edelim. Allah bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref etsin. İşte Allah'ımızdan çok korkalım falan bir şeyler anlatıyorum. Adam da bana demez mi ki yekten, efendim, tabii bizi cennete sokacak ya. Aa, ben de duyup böyle bak. Bu dedi ki, efendim, biz namaz kılıyoruz dedi ya. Allah Allah. Sanki namaz kılmayı sana kim nasip etti? İmanı kim nasip etti? Namaz kılacağın kuvveti kim verdi? Belini kim doğrulttu? Seni felç etse, lal etse, kıyam mı yapabilirsin? Kıraat mı yapabilirsin? Ruku mu yapabilirsin? Belini mi eğebilirsin? Secde mi yapabilirsin ya? Sana her şeyi o veriyor ya. Sen nasıl dersin ki? Bir de kabul etmek zorunda mı kardeşim? Kim bilir? Bir kere Allah'ı düşünmeden teravih kılıyorsun, çıkıyorsun. Aklına bir kere Allah gelmiyor ya. Senin bu namazını kabul etmek zorunda. Ben de o zaman dedim ki, buyurdu. Senin bu işin neye benzeti biliyor musun? İşte anlattıysa tabii çok akıl ister efendinin dar bu meselelerinden anlamak için. Senin bu işin neye benzedi biliyor musun? Neye benzedi? Ya bir adamı İşte efendim baktın ki öyle yolda gözünün feri gitmiş, bedeninin canı çıkacak, ölmek üzere böyle cansız, ne demiş, açlıktan, susuzluktan bitap düşmüş, ölmek üzere. Sen de onu işte aldın, getirdin ya, işte götürebilirsen evine götürdün veya işte yemek içmeyi onun yanına getirdin, onu yedirdin, içirdin. Neyse böyle bir kendine geldi, o kadar zaman açlık çekmiş, susuzluk çekmiş, beyni artık istop edecek yani artık şey Beyne glikoz gitmeyince ne olur? Beyin çökecek yani. Şey, yemek içmek olmayınca ne olur? Bir zamana kadar dayanır. Bitti bitecek. Şarj bitiyor. Orada yedi, içti falan. Neyse biraz kendine gelmesi vakit alır. Biraz kendine geldi. Ondan sonra kalktı ne demesin? Bana bak sen de benim kıymetimi bil ha. Adam da şok oldu falan. Ne demek istiyor? Dedi ki senin yemeğini de herkes yemez de ha. Yahu sen ölüyordun zaten. Canın çıkıyordu ya. Yemek yemeye mecalin yoktu. Az az az az yedikçe canın geldi. Yedikçe canın geldi. Şimdi aklın başına geldi. Kalkmış diyor ki sen de benim kıymetimi bil ha. Senin de yemeğini herkes yemezdi. Yani Allah diyor ki tabii bizi cennete sokacak ya. Neden? Ya biz namaz kılıyoruz. Terbiyesiz. İşte bu Mutezile böyle terbiyesiz. Allah Teala günahlara karşı, inkarlara karşı, isyanlara karşı azap eder. Ama bu adaletidir. Mecbur değil. Allah Teala ibadetlere karşı, imana karşı, taata karşı, oruca karşı, namaza karşı, zikre karşı sevap verir. Ama mecbur değil. Kimseye Allah'tan hakkı yok, alacağı yok. Lütfu keremiyle verir. Onun için la selam ma ef'al yaptığından sorulmayacak bir Allah ve hum yüselûn. Herkese her yaptığı sorulacak. Ancak Allah sormaz. Neden? Hikmetsiz iş yapmaz. Neden? Boş iş yapmaz. Neden? Zulüm yapmaz. Neden? Kendi mülkü olmayan bir işte tasarruf yapmaz. Her şey onun mülkü. O yaratmış çünkü. Ki ona ne soracak? Ama sana sorarlar. Niye sorarlar? Çünkü sen hanımına ne muamele yaptın? Sana sor. Bu benim karım değil. Senin karın ama senin kulun değil. Mülk Allah'ın. Sen de Allah'ın mülküsün. Hanımın da Allah'ın mülkü. Çocuğun da Allah'ın mülkü. Her şey Allah'ın mülkü olduğu için, Allah mülkünde tasarruf ettiği için onun hiçbir yaptığına haksızlık denmez. Ama sen başkasının mülkünde tasarruf ediyorsun. Allah-u Teala'nın mülkü de Allah sana intifa hakkını vermiş. İntifa ne demek? Faydalanma. Bu eli de sen yaratmadın, bu gözü sen yaratmadın, kulağı sen yaratmadın, dili sen yaratmadın. Bunlar hep faydalanıyorsun şu anda. Bunlar senin mülkün değil. Yarın elini konuşturacak, ayağını konuşturacak, dilini bırak. Elin diyecek ki şu kadar namahreme tuttu. Ve tenasül uzun diyecek şu kadar zina yaptı. Efendim derilerin diyecek şu kadar bilmem namahreme yabancı harama sürtündü mesela. Kulağın diyecek şu kadar haram dinletti bana. Kulak konuşur mu? Deri konuşur mu? Lime şeydüm aleyhine abi. Siz bizim aleyhimize niye şahitlik ediyorsunuz? Beraber gireceğiz cehenneme yanacağız. Kendi kendimize atıyoruz. Deriler diyecek ki entakanallahu lezantaka külleşi. Her şeye konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Dil konuşur da kulak niye konuşmasın? Göz niye konuşmasın? Kafa niye konuşmasın? O da et, o da et, o da kemik, o da yağ. O da hücrelerden bir teşekkil. Buraya konuşma vermiş, buraya görme vermiş, buraya işitme vermiş. Buraya tutma vermiş ele. O yaratıyor, o konuşturuyor. Dolayısıyla mülk onun. O kendi mülkünde tasarruf ediyor. Seni... Efendim senin mülkün değil ki bunlar, el ayak senin değil ki, senin olsa o zaman ahirette konuşturma aleyhine. Seni mi dinliyor efendim, Allah'ı mı dinliyor eller ayaklar? Onun için İmam Nevevi Sahih Müslim şerhinde bu konuyu beyan ediyor. Sahih Müslim'e şerh yapmış İmam Nevevi, Ehl-i Sünnet'in görüşü olarak ne buyuruyor? Ehl-i Sünnet'in mezhebi Allah-u Teala'nın efendim kime ne sevap vereceği, kime ne azap edeceği, kim neyi haram edeceği, neyi helal edeceği, nereden insanı mükellef edeceği, bunlara akılla sabit olmaz. Akıl anlamaya yarar ama çözmeye yaramaz. Yani bu benim aklıma göre böyle olmalı diye sen Allah'a bir şey dayatamazsın. Allah-u Teala senin aklının anladığına göre helalı haramı belirlemiyor. Kendi kafana göre iş yapma. Allah-u Teala'ya bir şey vacip olmaz. Bunların hepsi şeriatla sabit olur, vahiyle sabit olur, Allah'ın hikmetiyle sabit olur, adaletiyle sabit olur, vahiyle sabit olur. Öyle mi? Mesela teyzenle evlenebiliyor musun? Evlenemiyorsun. Teyzenle evlenmen haram. Peki teyzenin kızıyla evlenebiliyor musun? Evleniyorsun. Demek ki sen şimdi burada ne yapamazsın? Kendine göre efendim bu teyzemle niye evlenemiyorum da efendim teyzemin kızıyla niye evleniyorum? Çüş. Ondan sonra dayımın oğluyla evleniyorum da işte dayımın kızını alabiliyorum da dayımla niye evlenemiyorum? Hadi bakalım. Kardeşim Üzümünü yiyebiliyorsun da niye şarabını içemiyorsun? Üzümü niye helal da bunun şarabı aynı üzümden oluyor, bu haram? Bu işler, akıl bunları tespit edemez. Akıl bunların hikmetini anlamaya çalışır. Çalışır ama akılla din sabit olmaz. Allah'a bir şey vacip olmaz. Dünyada Allah'ın mülkü, ahirette Allah'ın mülkü. Hepsi onun saltanat ve yönetimi altında. Allah-u Teala dilediğini yapar. Allah-u Teala ibadet edenleri, salihleri, velileri cehenneme azap etse zulmetti diyemezsin. Onun mülkü adalettir. Allah-u Teala ondan sonra iyi kullarını cennete koysa, ikram etse, nimet verse fazl-ı keremidir. Bak cehenneme atsa zulümdür diyemezsin. Onun mülküdür. O yaratmış ya. İstediğini yapar. O yaratmış. Cehenneme atsa adalettir. Cennete koysa bunlar hak etti zaten. Çok namaz kıldılar. Yok öyle bir şey. Fazl-ı keremidir. Lütfudur. Peki Allah-u Teala kafirleri şimdi cennete tamam koymayacağını karar vermiş. Ama diyelim ki koyacak olsaydı. Sen diyebilir misin ki Allah burada efendim yanlış etti? Haşa, onun mülküdür. Dilediğini cennete koyar. Evet. Ha, ama bildirmiş bize ki vaadi haktır, kavli sıdktır, sözünü bozmaz. Bildirmiş ki iman edip salih amel işleyenleri cennete yerleştireceğim. İnkar edip isyan edeni azaba düçar edeceğim. Bunu bildirmiş. Ama sen burada mantık yürüterek şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı. Zaten öyle yapmak zorundaydı. Yani şimdi günah işleyeni mi cennete koyacaktı yani? Burada sabaha kadar teheccüd kılanı mı cehenneme atacaktı yani? Ne biliyorsun? İşte fahişeyi ne dedik sana? Bir köpeğe su vermekten affediyor. Ne konuşabilirsin? Öbürü Evliyaullah'tan sabah bilmem ne son nefeste imansız öldürüyor. Kim bilir ne vardı içinde, kalbinde. Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Görüntüye bakarsan evliya. Sana ne? Sen onun için Allah'ın işine, Allah'a akıl vermeye kalkma. Celle Şahin ve Celle Celle. Ehl-i Sünnet'in itikadı budur. Müminleri mağfiret edecek, rahmetiyle cennete girdi. Kimse ameliyle hak etmemiş. Rahmeti acıyarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu rahmete dahil. Beni de acıyarak cennete girdirecek diyor. Ben de hak etmemişim diyor ya. Sen daha ne konuşuyorsun? Ondan sonra münafıkları azap edecek. Onları cehennemde adaleti muktezasınca ebedi bırakacak. Kafirleri ebedi bırakacak. E tamam. Durum bu. Dolayısıyla kimse ibadetiyle sevabı cenneti hak edemez. Peki Kur'an'da diyor "Udhulul cennete bima kuntum ta'melun." Hadi buyurun girin cennete amelleriniz sebebiyle. Amelleriniz sebebiyle. Ve tilkel cennetülleti uristum ve bima kuntum ta'melun. Cennete babadan kalmış gibi, miras kalmış gibi varis kılındınız. Bir tuğla bile taşımadınız. O kadar ağaçlar, köşkler, saraylar. Kim dünyadan bir şey götürmüş? O cennet nasıl hazırlandı? Babadan miras kalmış. O demek yani. Hiçbir şey çalışmadan gittin. Baban öldü kaldı sana. Amellerinin sebebiyle. İyi amellerin sebebiyle. Tamam. Bu ayetler bunu beyan ediyor. Amelin önemine dikkat çekiyor. Ama burada amel cennete girmeye sebep oluyor. Peki. O amele muvaffakiyet. O amele hidayet. Namaz herkese nasip olmuyor. Oruç herkese nasip olmuyor. Haramdan kaçmak nasip olmuyor. Onlar neyle oluyor? Allah'ın rahmetiyle. Allah kimi namaza hidayet ediyor? Kimine namaz nasip ediyor? Rahmet ettiklerine. O zaman mevzu nereye geliyor? Kul sadece ameliyle cennete girmiş olmuyor. Ya Allah'ın rahmetiyle, lütfu keremiyle. Peki Allah'ın rahmeti, lütfu keremi kime nasip oluyor, tecelli ediyor? Tabii ki iyi amel işleyenlere. Ya iyi amel cennete sokan yegane sebep değil. Amel yetmiyor. Allah'ın rahmetiyle, lütfuyla, acıyarak seni cennete sokuyor. Fakat lütfu keremini kime tahsis etmiş? Tabii ki iyilik yapanlara. O öyle karar vermiş. Hikmeti bunu iktiza etmiş. Yani akıl da düşündüğü zaman bunun doğru olduğunu anlıyor. Haşa, ben böyle anlıyorum diye bu doğru değil ha. Allah doğrusu bu buyurmuş. Akıl da düşününce bunu anlıyor yani. Tabii ki iyi amel işlene. İnsanlara iyilik yapana, ihsanda bulunana, merhametli olana Allah da merhamet ediyor. Ona da iyi amel nasip ediyor. Onu da cennete girdirir. Ama rahmetiyle. Yoksa ameli yetmez işte. 500 senelik ibadet bir günlük göz nimetini denklemedi. Demin anlattığımız hadis-i şerif. Efendim, hadis-i şerifin beyanı vecihle. La eselü amma fe'al. Allah yaptığı hiçbir şeyden mesul tutulamaz. Çünkü her şeyin maliki odur, her şeyin sahibi odur. Malik ve sahip olan, malik ve sahip derken ben bu kitabın malikiyim şimdi ya. Ulan bu nasıl malikim? Ben mi yarattım? Sayfalarını ben mi yarattım? Harflerini ben mi yarattım? Ben mi yazdım? Ben mi ettim? Ben mi gittim? Ben bunun intifa hakkına sahibim. Yani bundan yararlanma. Yararlanma hakkına sahibim. Malik esasen ben değilim. Şimdi ölsem mülk kime kaldı? Yani. Efendim. Mal da yalan mülk de yalan diyor. Şimdi efendim hani bunun ilk sahibi? Yani yaratan nerede? Efendim. Dolayısıyla sen maliki değilsin. Sen emanetçisisin. Onun için Allah malik, yaratan, hakiki sahip. Mülkünde dilediğini yapar. Onun için ona kimse bir şey soramaz. Bir de yaptığı her şeyi hikmet üzere yapar. Hiçbir şeyi abes yapmaz, boşuna yapmaz. Lüzumsuz yapmaz, fuzuli şeyle iştigal etmez. Her şeyini, çünkü neden? Gerisini biliyor, ilerisini biliyor, gaybını biliyor, gizlisini biliyor. Ne getiririni biliyor, ne götürürünü biliyor. Allah Allah. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Şu anda benim için bu iyi zannediyorsun. Ondan sonra bir de bakıyorsun, belayı buluyorsun. Eyvah, keşke bu işi istemeseydik. Keşke şu eve taşınmasaydık. Çok istedin ama. Benim için çok uygun ama çok manzarası güzel. İlla taşınalım şöyle. Hadi gittin eve de. Bir deprem gitti. Halbuki eski evinde dursaydın, kötü ev mötü ev ama orayı yıkılmamıştı yani. İşte bilmiyorsun. Yaldızına aldanıyorsun, boyasına aldanıyorsun, süsüne aldanıyorsun. Araba alacağım. 10 sene, 20 sene paraları biriktir. Şu marka, onu bilmem ne. Ondan hatta onu sat ona, onu sat paraları bir. Hadi bakalım altı güzel Mercedes bilmem ne. Hadi bakalım oldu tabut. Bolu yolunda girdi bilmem tırın altına. Yahu kardeşim işte Tofaş'tan Anadolu'dan gidiyordum bu kadar sene. Yani işte illa öyle ya. Bu benim için çok iyi, bu benim için çok lazım. Ne getirir ne götürür bir şey bilmiyorsun. İyi zannediyorsun zararına güdür. Efendim bir, yaptığım için bir kadını seviyorsun, fiziğini beğeniyorsun, güzelliğini beğeniyorsun. İlla alacağım. Ondan sonra tanıştığım güne nalet olsun Allah belanı versin diyorsun. Bir evleniyorsun, bir de çocuğun oluyor. Ondan sonra cehennem azabı. Veyahut da kadın bir erkeği seviyor, beğeniyor veyahut evlenmek istiyor, evleniyor. Evlenene kadar böyle efendim içini çekiyor. Ondan sonra evlendikten sonra adam buna dövüyor, sövüyor bilmem. Allah'ım ya Rabbi. Nereden bu adamı bulduk görüyor musun? Ne kısmetler geldi kapımıza teptik. Ondan sonra kim bilir ne kadar huzurlu olabilir. Yani işte kardeşim istihare yapmıyorsun, istişare yapıyorsun. Tutturuyorsun bir şey güzelliğine, fiziğine. Hep böyle görünüşe aldanmak suretin. Neden? Hikmet yok. Hikmet ne? Hikmet Allah'a mahsus. Hikmet isabetli iş. Boş iş yok. Aldanma yok. Sende aldanma çok, bende aldanma çok. Şu anda dünyaya bir daha gelsem, yaptığımın çoğunu yapar mıyım? Bütün tercihlerimin %60'ı, 70'i yanlış oldu. Birkaç tanesi müstesna. Çünkü hiç o tercihleri yapmazdım yani hayat felsefemde. Çocukluğumdan beri. Maddi manevi ne zararlar gördüm. Yapar mıydım? Nasıl sen hala diyorsun ki benim için en iyisi bu bilmem ne. Ben böyle düşünüyorum bilmem ne. Ya şu anda geçmişe bak. Geride yaşadıkların, gelecektekilerin göstergesi. Onların ispatı, delili ya. Bu kadar hata yapan bir insan. Sen hatadan münezzeh olan Allah-u Teala'ya niye akıl öğretmeye kalkıyorsun? Benim için şu uygun, benim için bu uygun. Şöyle olsa çok iyi, böyle olmasa çok iyi. Ya bırak Allah aşkına. Umurun hakka teslim et, hakka gidelim. Cemal-i Bakim bahsede derim. Tevfiz et Allah. Sakın deme bu neden böyle. Yerincedir ol öyle. Yerindedir ol öyle. Tevfiz umur eyle. Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Görelim Mevla netmiş. Netmişse güzel etmiş diyor. İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri ya. Nasıl Allah'ı tanımışlar. Arif-i billah olmuşlar. Marifetname bak. Kitabının adı ne? Marifetname. Marifet ne demek? Allah'ı tanımak demek. Marifet. Çok marifetli adam. 10 parmağında 10 hüner var. Onu mu dedik şimdi? Marifetname. Allah'ı bilme kitabı. Tamam mı? Allah'ı bilmeyle ilgili yazılar. Bak Allah'ı tanıyan böyle konuşur. Efendim şu niye şöyle, bu niye böyle? Deme öyle. O bilir işini ya. Efendim o hikmetini işler. Hakşerleri hayr eyler. Zannetme ki hayr eyler. Arif anı seyreyler. Görelim Mevla neyler neylese güzel eyler. Şer görünende hayır var diyor. Hayır görünende şer var diyor. Allah'ı bilen diyor. Benim Rabbim boş iş yapmaz, hikmetinden sual olmaz. Mutlaka bunun altında aslan yatıyor diye bekler. Bak kaç kere hapse girdim. Hiç ister miydim hapse girmek? İstenmedik bir şey. Ama sonunda iyi oldu mu? İyi oldu. Hepsinde hayırla çıktık mı? Hayırla çıktık. İşte şer gözüktü, altından hayır çıktı. Nice hayırlı zannettiğimiz işlere girdik. Sonunda belayı bulduk. Zannetme Allah hayırdan başka bir şey yapar. Ama lütfu keremiyle yapar. Allah'a bir şey mecbur olmaz, vacip olmaz. Allah Teala her işinde hikmet sahibidir. Onun her işleri hikmet üzere caridir. Onun için ve hum yüselûn. Bütün kullar mesul olacaklar. Niye mesul olacaklar? Yaptıkları her işlerden sorumlu tutulacaklar. Neden? Neden? İki mesele yok da ondan. Allah'ta iki durum var. Biri mülkün malikidir, yegane sahibidir, yaratıcısıdır. İki, hikmete sahiptir. Boş işi yoktur, yanlış işi yoktur, hatası yoktur. Tamam. Sana sorulacak. Niye sorulacak? Sen mülkün maliki misin? Yaratıcısı mısın? Değil. Kendi elini, ayağını, gözünü, kulağını sen yaratmadın ki. Nerede kaldı ki hanımın, çoluğun, çocuğun benim mülküm zannediyorsun haşa? O zaman sen malik değilsin bir şeye. Onun için Allah'ın mülkünde intifa hakkı vermiş sana. Tasarruf, kullanma yetkisi vermiş. Faydalanma hakkı. Bir süreliğine. Bir süreliğine verdi. Bunu tabii soracak sana. Baltayı taşa mı vurdun? Oduna mı vurdun? Taşa vurdunsa diyecek sana ki niye benim baltamın ucunu kör ettin? Oduna vurdunsa tamam, bir insana fayda ettin veya kendine fayda ettin. Odunu kırdın, sobada yaktın, ısındın, yemek pişirdin, yedin, tamam. Şimdi sana bir intifa hakkı vermiş, faydalanma hakkı vermiş. Bunu taşa mı vurdun baltayı, oduna mı vurdun? Anladın mı şimdi? Sen mülkün sahibi, yaratıcısı değilsin. Faydalanma hakkıyla emanetçisisin. O zaman sana tabii sorarlar abi. Nereye kullandın? Lehte mi, aleyhte mi? İnsanların faydasına mı, zararına mı? Çoluk çocuğun faydasına mı, zararına mı? Gözünü, kulağını, elini, ayağını, malını, mülkünü. Efendim, ikinci mesele. Sen hikmet sahibi misin? Hatasız mısın? Gaybı biliyor musun? Her şeyin en faydalı yönünü biliyor musun? Yok da boş, böyle rastgele atış mı yapıyorsun? Ya tutarsa? Köle maya mı çalıyorsun? Yoğurt olursa hepsini yiyeceğiz. Ya da evde zaten bir kap yoğurt var, onu da maya yapayım diye boşuna mı götürürsün? Gitti göle mayası, maya çaldın, o yoğurt da gitti. Hiç olmazsa orada birkaç gün çoluk çocuk yoğurt yerdi. Onu ya tutarsa diye atıyorsun. Allah-u Teala'nın ya tutarsa diye işi var mı? Hikmetsiz işi var mı? Onun için senin madem ki işlerinde hikmet yok, madem ki hatasız değilsin, madem ki masum değilsin, madem ki münezzeh değilsin, noksanlıklarla dolusun, illetlerle masum, o zaman sana sorulur abi. Tamam mı? Bak, ne okudum bugün? Hiç boş kelam konuşmadım. Allah'tan gayri bir şeyden bahsetmedim. Allah'ın hikmetinden, fiilinden, sanatından, itkanından, ihkamından, ihsanından, yani yaptığı işleri güzel yapma, sağlam yapma, sanatlarından başka hiçbir konuya girmedim. Ama okuduğum kelime, وَنَّوْ حَك۪يمٌ ف۪ي اَفْعَالِهِ عَدْلٌ ف۪ي اَقْزِيَتِهِ. Bu kadar. Bugünkü dersimiz bundan ibaret, bu şekilde devam edeceğiz. İnşaallahurrahman. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.